เดอะช็อกย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละผมติดต่อกับคุณเป้ได้เรียบร้อยแล้วเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันที่บอกว่าเป็นเรื่องห้องสุดท้ายสวัสดีครับเป้ คร ับ สว ั สดีครับพี่ปอ นะครับเป้ตอนนี้โทรจากไหนครับ โทรจากแถวนครปฐมครับ แถวนครปฐมแล้วติดตามฟังอยู่กับใคร ก็อยู่คนเดียวครับ แฟนหลับไปแล้วแฟนหลับไปแล้วนะปกติฟังเดี๋ยวช็อกเป็นประจำไหมครับ ฟังเป็นประจำครับผมทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังคร ับ ติดตามได้นะฮะสามารถจะฟังย้อนหลังเลยก็ได้นะครับนี้แล้วแต่นะคนไหนสะดวกฟังสดก็ฟังคนไหนแบบว่านอนดึกไม่ไหวฟังย้อนหลังภาคกลางวันได้นะครับนะฮะเป้ฮะเรื่องที่หลานเล่าให้ฟังที่ไปเกี่ยวข้องกับตรงแถวๆนวนครเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นห้องสุดท้ายเป็นห้องพักนี่นะครับหลานเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง ก็คือหลานคนนี้เข้ามาช่วยงานของฝั่งที่บ้านของแฟนผมครับก็ตำแหน่งเสมียนคือเขาจบบัญชีมา ครับ เขาก็ผมก็นานๆก็คือเพิ่งจะได้เจอแบบหลานคนนี้แบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เพิ่งคุยกันสารทุกข์สุขดิบเรื่อยเปื่อยเป็นไงบ้าง2-3 ปีก่อนที่จะเรียนจบอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเรื่อยเปื่อยจนมาถึงเรื่องผีผมเคยเจอด้วยเหรอเรื่องผีบอกเคยสิพี่หุยหนูเนี่ยเต็มเลยบอกเล่าพี่ฟังหน่อยสิเขาก็เล่าให้ฟังว่าประมาณสักย้อนไปสัก3 ปีมั้งครับตอนที่เขากำลังเรียนอยู่คือเขาเรียนภาคเช้าเขาก็จะมีเวลาเหลือภาคบ่ายจนถึงเย็นไปเลย ครับ ด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่หน้าตาดีก็ทำให้แบบก็รู้จักกับคือเพื่อนด้วยกันเขาก็แบบทำงานเอาแบบเรียกภาษาชาวบ้านเลยคือเด็กเชเบียบอกเฮ้ยไอ้แกหน้าตาดีนะไปทำงานกับฉันดีกว่าเงินก็ดีอะไรก็ดีก็ลองทำดูงานมันก็ไม่ยากเกินไปก็สนุกด้วยเขาก็ทำไปด้วยความที่หน้าตาเขาดีก็แบบเหมือนกับมีเต็นท์เชียร์เบียร์เจ้านั้นชวนไปทำเต็นท์นั้นเต็นท์นี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เดินสายวนไปจากคือเด็กหลานผมเนี่ยอยู่จังหวัดนนท์เขาก็รับงานเต็นท์นู้นเต็นท์นี้เต็นท์นั้นจนทำไปทำมาไปโผล่อยู่แถวนวนครซึ่งเป็นโซนที่ใครๆก็รู้ว่านวนครเนี่ยมันเป็นแหล่งเหมือนตั้งเป็นทาวน์ใหม่ขึ้นมาเลยมันจะใหญ่มากเขาก็น้องหลานผมก็อยากได้งานตรงนี้มากก็โอเคไปคุยกับฝ่ายจัดงานเขาโอเคก็โอเคชอบให้มาทำเลยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าน้องผมอะไอ้ร้านผมเนี่ยอยู่นนท์ก็เลยต้องหาหอพักที่นวนครครับก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงฮะก็ในกลุ่มเด็กชิเบียก็จะมีผู้หญิงหลายคนเขาก็ถามกันใครยังไม่มีห้องพักก็ไปแชร์กันน้องร้านผมก็รู้จักกับผู้หญิงที่ทำชิเบียด้วยกันก็โอเคงั้นเราไปหาห้องหอพักกันเถอะตรงนี้ครับก็ถามคนนั้นคนนี้ถามไปถามมาหอนั้นก็เต็มหอนี้ก็เต็ ม ไปมาก็ไปเจออยู่อพาร์ตเมนต์หนึ่ง ครับ เป็นอพาร์ตเมนต์4 ชั้นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาบอกอ๋อพอดีเลยน้องมีชั้น4ว่างอยู่ห้องเดียวเองเนี่ย ชั้น4นะ จริงมันเต็มใช่ครับมีอยู่ชั้น4 ครับ ห้องริมสุดท้ายเลยว่างห้องเดียวสนใจก็เอ้ยเอาที่อยากดูเขาก็พาขึ้นไปบนห้องมันไม่มีลิฟต์นะฮะก็เดินขึ้นไปจนถึงชั้น 4 พอถึงชั้น4ปั๊บก็จริงอย่างที่เจ้าของพูดคือชั้น4เนี่ยมันจะหันห้องอีกเป็น8ห้องตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง7เนี่ยรองเท้านี่เต็มทุกห้องเลยก็แสดงว่ามีคนอยู ่ ครับแต่ไอ้ริมสุดเนี่ยไม่มีรองเท้า คร ับห้องนี้แหละน้องเปิดแอปเข้าไปปุ๊บก็โอ้โหห้องก็ถือว่ากลางๆไม่เล็กไม่ใหญ ่ มีของครบทีวีเตียงห้องนอนห้องนั้นมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพี่ป๋องว่าห้องเนี้ยเท่าไหร ่ก็ประมาณเอากลางๆนะ2,500-3,000 ไม่เกิน4,000อ่ะ 1,300 ว้ายเกินไป จริงมองหน้ากันยิ้มเลยบอกอุ๊ยกินหมู2คนหารด้วย ครับ ไม่เอาก็ คนละไม่กินน้อยนะ ใช่ผมฟังผมยังสะดุ้งเลยมันแหม่งๆนะอะไรเงี้ยบอกพี่ยังฟังก่อนโอเคก็ตกลงมัดจำอะไรก็ว่ากันไปเสร็จปั๊บคืนแรกทั้งคู่ได้ยินเหมือนกันหมดว่าขอละลืมไปหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่นะครับผมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเดิมๆเตียงเดิมๆหมอนเดิมๆทีวีตู้ยงตู้เย็นท ุ กอย่างเหมือนเดิมแต่ที่สะดุดตาที่สุดก็คือตู้เย็น ทำไมอ่ะ เพราะตู้เย็นมันใหม่ที่สุดในห้องเวลาพี่ป๋องไปพักห้องไหนถ้าเกิดว่ามันมีของอะไรใหม่ๆที่ต้องถอยมาวางเนี่ยมันจะดูรู้ใช่ไหมครับ ถูกต้อง สีมันจะสดความสะอาดมันจะชัดกว่าของอื่นที่มันมีอยู่แล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมตู้เย็นนี้เราโชคดีจังเลยได้ตู้เย็นใหม่ ครับ แต่มันเหม่งๆตรงที่ว่า พื้นที่วางตู้เย็นเนี่ยคือตู้เย็นใหม่แต่พื้นตำแหน่งที่วางเนี่ยมันเหมือนซึมๆเปียกๆมนๆเหมือนกับพรมมันเปื้อนเลอะอะไรสักอย่างนะผมเพราะอพาร์ตเมนต์ส่วนมากเขาจะปูพรมหยาบๆไว้ใช่ไหมครับมันเหมือนมีคราบเก่าๆแต่ก็โอเคไม่ใส่ใจมันอาจจะเป็นตู้เย็นเก่าเอาไปทิ้งก็ได้อาจจะเป็นแอร์เย็นเสียก็ว่ากันไปคืนแรกนอนได้ยินเสียงเหมือนคนเอาของแบบทุ้มๆหนักๆนะครับขอบที่ตู้ประมาณนี้ครับเงี้ยฮะ อย่างเงี้ยเหรอ ครับเสียงเคาะเหมือนเคาะตู้ครับผมทุ้มๆหนักๆเดาจังหวะไม่ได้แล้วแต่อารมณ์ประมาณว่ามันอยู่ดีมันจะดังมันก็ลั่นเอาซะดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันชอบลั่นจังหวะที่แบบเหมือนเขารู้ว่าช่วงแบบเบลอๆใจลอยๆมันก็ตุ้มขึ้นมาเลยสองคนนี้ก็ห้องข้างๆเพราะมันหันซอยกันมันอาจจะเป็นไม่ได้ที่นอนอยู่เตียงข้างๆกระแทกอะไรอย่างนี ้ ครับก็สองสาวก็ไม่ได้เอะใจอะไร คร ับ ครับพอตื่นเช้าขึ้นมามันแปลกตรงที่ว่าของกินที่แช่ในตู้เย็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจืดปิ้งคือลกรสชาติมันตกสเต็ปอย่างมันเคยเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็จะหายไปอย่างเปรี้ยวหวานมันเค็มก็จะเหลือแค่เค็มบ้างหวานบ้างนะแต่เปรี้ยวเนี่ยหาย ครับ อะไรประมาณนี้รสชาติมันจะมันไม่ถึงกับบูดแต่มันก็ประหลาดประหลาดครับคืนแรกมันก็เป็นอย่าง น ี้ อันนี้คือเขาอยู่2คนถูกไ หมใช่ครับสองสาวเลยครับแล้วพอคืนที่2เขากลับมานอนอาบน้ำปกติก็สองสาวก็ใช้ชีวิตปกติก ็ หลานผมก็นอนแล้วเพราะเขาเป็นคนที่นอนเร็วเพราะเขาเหนื่อยครับส่วนเพื่อนที่เช่าด้วยกันนี้เขาก็นอนเล่นมือถือแล้วเตียงอย่างที่ผมบอกเตียงเนี่ยปลายเท้ามันจะหันหน้าไปที่จอทีวีแล้วก็ตู้เย็นครับหลานผมหลับไปแล้วเพื่อนเขากำลังนอนเล่นทีวีอยู่แล้วท่านอนของเขาเนี่ยอารมณ์เหมือนพี่ป๋องสภาพที่แบบผู้หญิงนอนขาไขว่ห้ าง บนเตียงนะครับเขามองลอดใต้หว่างขาตัวเองนะที่นอนไขว่ห้างมันก็อารมณ์เหมือนมันลอดหว่างขานะฮะแต่มองแนวนอน ครับ ครับเขาเห็นคือระนาบโฟกัสสายตาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยมันบังสุดขอบตู้เย็นบนตู้เย็นพอดีเขาเห็นเท้าข้างเดียวเละๆบวมๆใหญ่ๆวางนิ่งๆอยู่ตรงฝาตู้เย็นครับผมเหมือนนั่งอยู่บนตู้เย็นนะฮะ เฮ้ยจริงเหรอ ครับ เห็นเป็นเท้าบวมๆใหญ่ๆ ข้างเดียวนะใหญ่ๆ ข้างเดียว ครับใหญ่มากครับผมใหญ่โอ้มันใหญ่ผิดสเกลคนเลยแหละสักพักหนึ่งมันก็อย่างที่คิดว่าไอ้เสียงตุ้มเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เอาส้นเท้าเนี่ยเคาะกับตู้เย็นตุ้งตุ้งเดียวนั่นแหละมือถือนี่หล่นมือเลย เสียงเดียวกันเหรอ เสียงเดียวกันเลยแบบฟังมาคือคืนนั้นมันเป็นคืนที่แบบโอ้เพื่อนเขารู้แล้วคราวนี้ก็ลุกขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ถูกก็เดินไปเดินมาเขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรหากิ๊กของเขาที่รู้จักกันในร้านเบียร์ที่แบบแลกเบอร์กันเนี่ยนะโทรขอไปนอนด้วยแบบไม่อยากนอนห้องนี้แล้วก็ไม่ได้ปลุกหลานคนนี้นะเขาก็ล็อกห้องแล้วเขาก็ออกไปคนเดียว ไม่ยอมปลุกหลานด้วย ครับเขาทำคนมันกลัวฮะกลัวว่าอารมณ์ว่ากลัวผีจะรู้ตัวว่าเห็นหรืออะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยฮะมาเดาใจเขาไม่ถูก แสดงว่าตอนที่เก็บมือถือที่หล่นแล้วหยิบมาแล้วจะออกไปข้างนอกแสดงว่าสิ่งนั้นหายไปแล้วถูกไหม เขาไม่มองครับ เขาไม่มองยังอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มองแล้วไปเลยเหรอ ไปเลยหยิบมือถือก็ออกข้างนอกแล้วก็ไปโทรหากิ๊กก็นัดกันไปหายไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาหลังผมก็หายไปไหนก็โทรตามกันเขาก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนเจออย่างนี้จริง ๆ หลังผมไม่เห็นเลยไม่กลัวรู้สึกเอ้ยเพื่อนมันแค่อยากไปเจอกิ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะกลัวแบบกลัวจะเสียหน้าว่าไปอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างนี ้ครับ เขาก็ไม่ใส่ใจก็เขาก็อาบน้ำแต่งตัวมาทำงานที่ร้านเบียร ์ ปรากฏว่าวันนี้ที่เขาไปถึงก็คือร้านเบียร์มันจะเปิด18:00 PM แต่คนต้องเตรียมตัวก่อน18:00 PM ใช่ไหมครับเขาก็จะมีการประชุมเหมือนว่าน้องเขาต้องเสิร์ฟโต๊ะนั้นโต๊ะนี้อะไรเงี้ยจะมีประชุมก่อนที่ร้านเบียร์จะเปิดปรากฏว่าแทนที่จะวันนี้เวลา17:30แทนที่จะเป็นการประชุมร้านเบียร์กลับกลายเป็นต้อนกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้อยู ่เรื่องอะไรฮะ ไอ้เรื่องที่ไปเจอผีเนี่ยฮะพอหลานผมเข้าไปที่กลุ่มปุ๊บเท่าแก่ร้านเบียร์เดินมาเลยบอกร้านผมชื่อนิดนะครับ ครับ แล้วไอ้นิดมึงออกมาเลยออกเอ้าทำไมล่ะเสียใครเขาอยู่กันอพาร์ตเมนต์นั้นน่ะทำไมล่ะเสียเอกไม่ต้องพูดชั้น4ห้องริมสุดใช่ไหมสีเขียวบ้าเสียรู้ได้ไงโอ้ยคนแถวนี้เขารู้กันหมดแหละไอ้ตู้เย็นตู้นั้นน่ะความจริงอ่ะมันเป็นคือเรื่องของเรื่องนะครับผมก็คือนวนครมันเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรม ใช่ใช ่มันจะมีเขมรพม่าเป็นบ้านเราเนี่ยฮะเป็นแรงงานอยู่บังเอิญว่าเจ้าของห้องเก่าคือห้องพักเนี่ยเป็นของคู่ผัวเมียชาวเขมร ครับ สามีเขาเหมือนกับ จับได้ว่าหรือว่ามีซัมติงอะไรสักอย่างจะจับเรื่องครอบครัวภายในแล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่ว่าเขาทะเลาะกันหนักแล้วก็ฆ่าเมียตัวเองแล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็นแล้วก็จนมันอืดจนระเบิดไอ้จนตู้เย็นมันระเบิดออกมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ขาข้างที่ใหญ่สุดมันถีบตู้เย็นออกมา โอ้ยจริงเหรอ ครับก็ได้เอาตู้เย็นตู้เนี้ยไปทิ้งแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปแต่ไอ้รอยคราบเยิ้มๆข้างล่างอะพี่ป ้อง มันยังทิ้งของเดิมอยู ่โอ้คือตู้เย็นเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกคือตู้เย็นใหม่ไอ้ตู้เย็นเก่าเราไปทิ้งแล้วแต่ไอ้คราบต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครบไปหมดเลย ใช่แล้วมันก็ไปทับที่เขาก็อึดอัดเขาพยายามจะออกมาที่บอกนะฮะ ครับครับแล้วสักหนึ่งถีบประตูตู้เย็นอะ ครับ เฮ้ย แต่ที่เด็ดสุดพี่ป๋องมีฮากว่านี้ อ ีกคลายแม็กของมันก็คือหลานผมก็บอกแต่หนูไม่เห็นนะคะเสียเอ้ยออกมาเถอะไม่มีใครเขาพักกันหรอกชั้นสี่นะ เดี๋ยวนะเป้ รองเท้าครับ พี่ถามก่อนว่าปกติหลานเป็นคนขี้กลัวไหม เขาไม่มีเซนส์เรื่องนี้เลยครับส่วนมากเขาจะไม่เชื่อเลยเขาเลยถึงได้เถียงไงแต่มันมีจุดที่เขาทำให้เขาต้องออกมาเลย ครับ ครับคือหลานผมก็เถียงว่าไม่จริงอะไม่เห็นคิดมากเชื่อเสียออกมาเถอะชั้นสี่ไม่มีใครพักหลานผมเถียงว่าไม่จริงเสียชั้นสี่เนี่ยเต็มหมดทุกห้องเหลือห้องหนูห้องเดียวที่ไม่เต็ม ใช่ รองเท้าจอดเต็ม ถูก เสียเขาตอบว่ารองเท้าปลอมเจ้าของตึกเขามาวางไว้เฉยเฉย เฮ้ยเพื่อ ก็เพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยมีคนอยู่คือให้คนที่มาพักรู้สึกว่าเอ้ยมันเต็มนี่คือเขาวางดักเอาไว้ไม่ให้แบบจับได้ว่าห้องสีมันล้าง เ สียเขาบอกรองเท้าปลอมไม่เชื่อเองจับไปอีไปเคาะทุกห้องเลยร้านผมก็ไปเลยไม่ทำงานนะไปถึงด้วยความแบบอยากรู้เลยก็เคาะทุกห้อง เคาะ แล้วก็หูเนี่ยประตูไม่มีใครแบบไม่มีหือมีอือมันคืออย่างน้อยคนเราเวลาอยู่ในห้องเราอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับมันต้องเปิดทีวีบ้างเสียงแอร์บ้างเสียงทำกิจวัตรอะไรนิดๆหน่อยๆบ้างอ่ะเงียบห้องหนึ่งยันห้องเจ็ดเงียบกิ๊บ เอารองเท้าวางหลอกไว้ ใช่ครับ เหมือนมีคนอยู่แต่จริงๆไม่มีใครอยู ่ใช่เป็นรองเท้าปลอมวางไว้เฉย โอ้โห แล้วหนาผมเลยออกมาเลยเพราะว่าไม่ได้กลัวผีนั่นแต่ไอ้กลัวไอ้บรรยากาศที่เขาวางสร้างไว้แสดงว่ามันก็ต้องมีปม ครับครับเพราะว่าหลานไม่ได้เจอแต่ว่าด้วยบรรยากาศเนี่ยก็คือจริงๆก็มาจริงเอาลึกๆผมก็เดาว่าอาจจะไม่อยากย้ายนะเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้เจอแต่ว่าด้วยบรรยากาศเอาพูดตามตรงคือมันก็วางเวงแล้วมันก็หลอนอ่ะแล้วก็เช็คไล่รองเท้าต่างๆที่วางหลอกไว้จริงห้องแต่ละห้องมันก็ไม่ใครอยู่อ่ะให้เราอยู่เราก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ ผมก็โอ้โหนี่จิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับสั้น ๆโอ้ไม่ก็สั้นๆเดี๋ยวก็ตื่นเต้นนะโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าเห็นเป็นเท้าคนขาข้างเดียวใหญ่ๆบวมๆเละๆอยู่บนหลังตู้เย็นน่ะ มองลอดใต้หวังขาจะเป็นแนวนอนฮะคือนอนไข่ห้างมันก็เหมือนกับลอดมองใต้หวังขาใช่ไหมครับ โดยไม่ตั้งใจนะ ใช ่เป็นการมองลอดใต้หวังขาแบบไม่ตั้งใจแล้วก็ไปเห็นเข้าอ่ะแต่เพื่อนโทษนะแทนที่จะปลุกหลานเราอ่ะสักนิดนึงก็ไม่มีอ่ะ คือด้วยความที่แบบรู้จักกันในงานนะที่บอกเขาไม่ซีกันแค่แบบแค่ต้องการคนแชร์ห้องเขาเลยไม่ได้ห่วงอะไรมาก ครับ ประมาณนั้น มีการกลับไปถามไหมฮะว่าแน่นอนว่ามันมีการมัดจำถูกไหมแล้วมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเอ้ยพี่ที่นี่มีอะไรไหมเอาตังค์หนูคืนมาหนูจะย้ายออกละเอาค่ามัดจำคืนได้ไหมอะไรยังไงฮะ ก็เขาก็ให้เสียที่ลานเบียร์ไปคุยให้เพราะว่าเขาก็เป็นคนค่อนข้างที่แบบจะรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็หักเขาก็คิดเป็นรายวันแทนแล้ว300แทน แล้วก็หักไป ใช ่ที่เหลือก็คืนมา ใช่แล้วเขาก็บอกว่าก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าไม่รู้จักญาติของคนที่มาไอ้คนงานต่างด้าวเนี่ยที่ตายไปแล้วส่วนการทำพิธีเขาบอกว่ามันก็รู้กันอยู่ของพวกนี้มันอาจจะได้อาจจะเสียมากกว่าได้เพราะว่าการเชิญพงเชิญพระมามันก็ทำให้คนที่ตอนนั้นก็ลือกันนะครับเพราะว่าคนส่วนนั้นเขาก็เชื่อหนักๆเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว โอ้โหเรื่องตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าผมนึกภาพท้าวผมขนลุกเลยอ่ะคือเป็นชาวต่างด้าวผัวเมียกันแล้วก็อาจจะมีปัญหากันแล้วก็ผัวฆ่าเมียแล้วก็หั่นเป็นศพเป็นชิ้นๆๆเนาะแล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เดาว่าศพมันคงอืดอ่ะแก๊สมันคงอยู่นะก็เลยระเบิดทำให้ตู้เย็น ต ู้ออกมา ครับ โอ้ยโอ้ยปัจจุบันนี้ยังไงเนี่ยฮะห้องนี้ยังไงเนี่ย ผมก็เขาก็ไม่ได้แวะไปอีกครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นมาก็เขาก็ออกไปหางานอื่นทำก็จนเวลามันผ่านมา 2-3 ปีก็ผมแฟนผมก็ขาดคนก็เลยเรียกน้องมาช่วยเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับแก๊งเดิมนะฮะก ็ ประมาณนี้ครับมันก็ตัดขาดกันไปเลย ฮะนะครับฟังเรื่องนี้แล้วนะฮะผมนึกไปถึงที่พักที่หนึ่งแล้วกันไม่บอกที่ไหนนะฮะมีช่วงหนึ่งผมอยากจะไปหาห้องพักนะฮะเล็กๆเอาไว้อยู่เงียบๆนะฮะแล้วก็ ไปมองไว้ที่หนึ่งบรรยากาศดีๆคือตั้งใจว่าอยากจะไปเปิดห้องเพื่อที่จะหาที่ดีๆเนี่ยนะเอารถไปจอดนะแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าผมโชคดีมากฮะไปเจอเอาน้องที่คนดูแลเขาเป็นแฟนรายการแล้วเขาเป็นคนเปิดเผยมากมีความจริงใจมากนะเขาเห็นหน้าผมปุ๊บเนี่ยเขานึกถึงเรื่องผีแหละฮะแล้วเขาก็บอกพูดความจริงเลยว่าพี่ที่นี่มีนะมีคนเคยผูกคอตายนะฮะแล้วเขาก็พาเราขึ้นไปเลยปรากฏว่าไอ้ชั้นเนี้ยมันแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งมีคนนะแต่ฝั่งที่มีคนผูกคอตายเนี่ยไม่มีคนแล้วก็ตอนที่ผูกคอตายเนี่ยคนที่เห็นศพเนี่ยนะฮะคือเขาไม่ได้ผูกในห้องฮะคุณผู้ฟังคุณเป้เขาผูกตรงบันไดหนีไฟซึ่งมันติดกับห้องริมสุดปรากฏว่าคนที่เห็นคือพนักงานที่อยู่ตรงแถวนั้นอะเห็นห้อยอะไรสักอย่างนึงห้อยตองแต่งอยู่ไม่รู้ก็เลยเห็นว่าเป็นศพก็เลยไปแจ้งความหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรไม่รู้ฮะชั้นนั้นก็ครึ่งนึงเนี่ยหายไปเลยนะฮะน้องก็น่ารักครับเขาก็พาผมขึ้นไปดูตรงจุดตำแหน่งที่เขาแขวนคอตายครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยมันติดกับห้องริมซึ่งผมอยากได้ห้องริมมากแล้วบรรยากาศแถวนั้นน่ะมันดีแล้วห้องมันก็น่าพักแต่ห้องจริงผมก็ไม่กล้าอยู่นะคือเขาบอกว่าถ้าสนใจยังไงก็มาคุยกันพี่แต่ด้วยบรรยากาศแล้วก็สตอรี่เรื่องราวต่างๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ไหวว่าคือไอเดียต่างๆที่ว่าจะไปเช่าอยู่เล็กๆแล้วก็เอารถไปจอดอะไรอย่างเงี้ยผมตัดทิ้งเลยอ่ะแล้วก็สำคัญก็คือมันก็แปลกนะอพาร์ตเมนต์ตำแหน่งดีๆฮะแถวนั้นออฟฟิศเยอะนะฮะห้างร้านเยอะนะฮะอวีนิวเยอะฮะแต่ปรากฏว่าไออพาร์ตเมนต์เนี้ยคนไม่เต็มคนมีอยู่แค่ชั้นล่างๆฮะแต่ชั้นบนไม่ค่อยมีคนโอ้ผมก็เลยถึงว่าโอ้โหไอห้องริมห้องสุดท้ายเนี่ยหลายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะที่คนมักจะเจอห้องสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่นะ ครับ เออนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ครับ โอ้ยน่ากลัวนึกภาพตามอ่ะเรื่องตู้เย็นอ่ะโอเคฮะขอบคุณมากคุณเป ้ กับเรื่องหลังที่โทรมาเล่านะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่นะ ครับ ผมสวัสดีปีใหม่จ้านะครับนั่นคือเรื่องราวที่ฟังกันไปฮะมันต้องฟังแล้วดับไฟซะหน่อยฮะนะแล้วก็จินตนาการตามนึกภาพตามนะฮะเสมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะมันก็จะได้ในเขาเรียกว่าอรรถรสแล้วก็อารมณ์ในการติดตามฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเร็วๆนี้นะฮะต่อไปดับไฟปุ๊บนี่อาจจะเปิดโคมไฟเดอะช็อคแลมนะฮะเดี๋ยวนำมาว่ากันอีกทีก็แล้วกัน The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้